निकलता है, ये निकला ना, इसी यस्मात में क्या निकला, इसलिए असमाहित मन मन के द्वारा अनविधि मान जो इंद्रिया है वह इसकी प्रज्ञा का अपहरण कर लेती हैं, इसलिए मन को समाहित करना चाहिए, ऐसा निकलना चाहिए, पर इसलिए इंद्रियों को निग्रहित करना चाहिए ये आ रहा है। इसका तात्पर्य यही निकला कि निग्रहित जो इंद्रियां हैं, निग्रहित इंद्रिय रहे तभी जो है वह मन निग्रहित रह पाता है, और मन निग्रहित रहे तभी इंद्रियों से विषय का ग्रहण करते हुए भी प्रज्ञा को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि प्रकरण में देखे तो दोनों प्रकार की बात आती है। इसलिए इंद्रिय निग्रहित रहे तो मन निग्रहित रह सकता है, और मन इंद्रिय दोनों निग्रहित रहे तो प्रज्ञा को सुरक्षित रख करके इंद्रियों से व्यवहार किया जा सकता है, सुरक्षित रख करके इंद्रियों से व्यवहार किया जा सकता है, जहां प्रयोजन है वहां पर इंद्रिय व्यवहार होगा। जबरदस्ती इंद्रिय जो है वह मन को खींच करके नहीं ली जा सकती, तो इंद्रियां मन के वश में रहेंगी और मन इसके वश में रहेगा, तो ये जो प्रक्रिया है इसमें फिर इंद्रियों का सदुपयोग हो, इसमें इंद्रियों का सदुपयोग, और बिना इसके सदुपयोग नहीं हो सकता। सदुपयोग जब तक पृथक जो है वह अपने अस्तित्व में नहीं रहता है तब तक किसी चीज का सदुपयोग ही नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि आपको लड्डू दिया बांटने के लिए, अब आपको लड्डू में लालच हो गई तो आप ठीक कैसे वितरण करेंगे, आप वितरण ठीक नहीं कर सकते। जब आपका मन इंद्रिय वश में रहेगा तो आप वितरण ठीक करेंगे, अब मन इंद्रिय वश में नहीं रहेगा तो आप वितरण ठीक नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये व्यवहार के लिए भी अति अपेक्षित है कि मन इंद्रिय का वश में रहे, क्योंकि जहां भी गलती होती है व्यवहार में, जहां भी जो है वह गलती हो रही है वह इसीलिए हो रही है कि मन इंद्रिय वश में नहीं है, इसीलिए ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। और मन इंद्रिय वश में रहे तो जो व्यवहार होता है वह व्यवहार जो है वह शास्त्रीय दृष्टि से वास्तविक व्यवहार होगा, मन इंद्रिय बन में वश में नहीं रहेगा तो चालाकी से व्यवहार होगा, कोई पर दोष आ जाएगा, इसलिए हर हालत में मन इंद्रिय का निग्रह आवश्यक है। और इंद्रिय निग्रह सरल है, इसलिए इंद्रिय निग्रह पहली सीढ़ी है, इंद्रिय का निग्रह करके तब मन का निग्रह व्यक्ति कर सकता है। जैसे वाणी को आप रोकना चाहें तो सरल है, मन को रोकना चाहें तो उतना सरल है क्या? वाणी को रोकना चाहें तो सरल, नेत्र को रोकना चाहें तो सरल, मन को रोकना चाहें तो सरल नहीं है। तो इनको जब रोकने की सामर्थ्य हो जाएगी, इंद्रियों को जो है रोकना सरल, क्योंकि शरीर को बैठाना सरल स्थूल है तो बैठाना सरल है, और फिर वाणी को रोकना, ये इंद्रिय को रोकना, ये सब का रोकना जब आपके अंदर जो है वो प्रतिष्ठित हो जाएगा तब मन का रोकना सरल। इसलिए जोड़ देते हैं तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब एक विचार और करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है अगला, इसमें विचार करते हैं आत्मविदः स्थित प्रज्ञस्य। अब देखिए ये प्रकरण यहाँ समाप्त हो गया, ये प्रकरण इंद्रिय और मन के निग्रह का जो उठाया था उस प्रकरण को यहाँ आकर के समाप्त कर दिया। ये प्रकरण तो स्थित प्रज्ञ का चल रहा था, और स्थित प्रज्ञ के प्रकरण में बात आई थी यहाँ पर, यहाँ तक तो चला कि यदा संहरते चायं कुर्मोंगा नेव सर्वशः है, अब उसके बाद जो है ये आया कि विषया विनिवर्तते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोद्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब यहाँ देखिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं है, इससे प्रज्ञा का लक्षण नहीं आया, बीच में ये समस्या आ गई कि भाई इंद्रिय का निग्रह करने पर भी रस रहता है, इसलिए इंद्रिय निग्रह जो मन इंद्रिय का निग्रह है वो किस लिए है? पर तत्व के दर्शन के लिए। पर तत्व के दर्शन के बिना स्थित प्रज्ञता नहीं प्राप्त होती, इसलिए उसका उपयोग, उस शक्ति का उपयोग पर तत्व के दर्शन के लिए करना चाहिए, ये कहा। अब उसके बाद जो है वह अब उसमें जो है इनके निग्रह की कितनी आवश्यकता है इसके लिए यततः कि ये प्रकरण शुरू किया है। इंद्रिय निग्रह न करने से, मनोनिग्रह न करने से क्या हानि है? तो ये तो है कि कौन से पुरुष इसके निग्रह के बिना आप प्रयास भी करेंगे तो क्या प्रयास करेंगे? वो प्रयास आपका सफल नहीं होगा। आप मन इंद्रिय का निग्रह नहीं किए और ब्रह्माभ्यास करने के, ब्रह्माभ्यास करेंगे कैसे? क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रश्नम मनः। इसलिए जो है तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। अब यहाँ मत्पर जो विशेषता दे दिया कि एक चीज विशेष दिया कि भाई तुम कमजोर पड़ते हो, यदि कोई स्वयं पुरुषार्थ करने में कमजोर पड़ता है तो समर्थ का आश्रय ले ली, समर्थ का आश्रय ले ली। दूसरे पक्ष में भाई तुम आत्माश्रय से सब कर सकते हो, आत्मा में सभी प्रकार की शक्ति है, इसलिए तुम जो है ऐसे नहीं, जैसे वहां पर भी कहा ना, वहां पर जहां पर ये प्रकरण अभी ये सूत्र आते हैं, इनका विवरण आएगा जहां पर अर्जुन ये प्रश्न करेगा ना, तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येना में बैरिणम इत्यादि कहेगा। वहां भी जो है इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते है एतैर विमोह्य तेषा ज्ञानमावृत देहिन। इंद्रियाणि पराण्याह इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु। इसलिए तुमको कमजोर नहीं समझना चाहिए, तुम इन सबसे परे हो, इन सबसे परे हो, इसलिए तुम्हारे बल से ये सब काम कर रहे हैं। तो ये आत्माश्रय है, इधर भक्ति पक्ष में जो है परमेश्वर आश्रय है, तो इसलिए जो कमजोर पड़ता है तो उसको मत्पर हो जाना चाहिए, इसी इंद्रिया बस में हो जाएंगी। तो यहां भी इसी पर जोर दिया, बसे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, क्योंकि इंद्रिय से वहां तक का पक्ष एक चला जाता है। अब फिर जो है वह कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो फिर वही ले आए, देखिए मान लीजिए कि इंद्रियों को बस में कर लिया, मन को बस में नहीं किया है। इंद्रिय बस को यदि मन के बस में करने का आप उपाय नहीं बनाएंगे और मन को बस में करने का पर दर्शन के लिए उपाय नहीं बनाएंगे तो खतरा हो जाएगा। हाँ, इसको बाद ध्याय तो अब इंद्रियों को बस में कर लिया पर ध्याय तो विषय, अब तुमने उस शक्ति को लगाया नहीं उधर, मन को वश में करके जो है पर तत्व में नहीं लगाया, तो ध्याय तो विषय संगते सुख जाए संगत संजाए थे काम। यदि तुमने मन को वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, तो राग देश युक्त विषयानिंदेश चरण आत्मश विधेयात्मा प्रसाद मध्य गच्छति बताती है। ये जो वश में है तो व्यवहार तुमको बाधक नहीं बन रहा, ये व्यवहार तुमको बाधा पहुंचाने वाला नहीं बन रहा, ये तो व्यवहार बाधक उसी के ही बनता है कि मन इंद्रिय जिसके बस में नहीं, तो साधक बन जाएगा ना। यदि ऐसा न होता तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम बिंदति मानव कैसे बनता? कर्तव्य कर्मों के द्वारा उसकी आराधना की जा सकती, पर कैसे आराधना होगी? मन इंद्रिय बस में होगा तभी आराधना होगी। तो इसलिए कह दिया राग देश चरण आत्मश्य विधि आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति प्रसाद लक्ष्य वही रहेगा। देखिए प्रसाद सर्व दुख न मान्य रस्यो को जाए थे प्रसन्न चेत से आशो बुद्धि। अब यहाँ पर यह बता दिया नास्ति बुद्धि को कुछ भी हो जाए तुम जान लो सब शास्त्र को, लेकिन यदि तुम उसके प्रति तत्पर हो करके नहीं लगोगे, यदि प्रयत्न है ना, योगी नहीं बनोगे तुम, न तो तुमको बुद्धि प्राप्त होगी न तुमको भावना प्राप्त होगी, ये दोनों, इसलिए न शांति प्राप्त होगी न सुख प्राप्त होगी, ये बता दिए ना। और इसी के पोषण में बताया कि अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धिर्नास्ति, तो कहा इंद्रियाणा भी कहता मैंने मनु विधीय थी सदस्य प्रति, अंत में निष्कर्ष निकाल दिया यहाँ का, तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीता ने सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो देखिए बीच के श्लोकों में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये साधक के लिए ये चाहिए बताए, क्योंकि वही चल रहा है ना उसका लक्षण और साधक के लिए साधन, ये साधन पक्ष के श्लोक हैं, जिसको अंत में ले जाकर के कह दिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक चीज उठाते हैं, आत्मविदः स्थित प्रज्ञस्य सर्व कर्म परित्यागे अधिकारः तद विपरीतस्य अज्ञस्य कर्मणि, एतस्मिन् अर्थे समनंतर श्लोकम् अवतार्यते। आगे के श्लोक का संबंध क्या है कि जो स्थित प्रज्ञ है, आत्मविद है, स्थित प्रज्ञ है, उसका तो सर्व कर्म परित्याग में अधिकार है, पर जो अज्ञानी है उसका कर्म त्याग में बिल्कुल अधिकार है नहीं, अज्ञानी को कर्म त्याग में अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वह जो है उसकी प्रज्ञा स्थिर है नहीं। तब मान लीजिए कि कर्म छोड़ करके एकांत में बैठ भी गया तो क्या करेगा, या तो सोएगा या तो मनोराज्य करेगा, और क्या करेगा, साधन तो कर नहीं सकता है। वो कर्म छोड़ देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो कर्म छोड़ देगा तो उसके लिए तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी, सदुपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए उठाते हैं, योयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहारः स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् अविद्यानिवृत्तो निवर्तते। दो प्रकार का व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है, वैदिक व्यवहार है। लोक वेद यही दो किनारा मानते हैं ना, जैसे क्या है कि ये मानते हैं कि मन जो है ना, मन तो मन को वश में करना या मन को समाहित करना, इसका मतलब क्या है? क्या मन एकदम जो है स्तब्ध हो जाता है, यही जो है वह उसको वश में करने का अर्थ है? मन को वश में करने का अर्थ क्या यही है कि मन जड़ के समान एकदम स्थिर हो जाए? तो इस पर जो है महापुरुष ये निर्णय देते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे बरसात की नदी में और कार्तिक में की नदी में क्या अंतर है? कुछ अंतर मालूम होता है? दोनों में धारा बह रही है, पर दोनों में धारा बह रही है पर अंतर, बरसात की जो नदी है वो तो इधर भी तोड़ कर रही है, उधर भी तोड़ कर रही है, तोड़ फोड़ उसका चालू है, उसके अंदर जो पानी है वह मिट्टी से मिश्रित पानी है, कांटा कुछ लकड़ी बह रहे हैं, जरा भी जो है पैर पड़ गया तो खतरे में पता नहीं कहाँ ले जाकर के फेंक देगी। ऐसे एक मन ऐसा होता है जो लोक और वेद दोनों किनारों को तोड़ता चलता है, लौकिक मर्यादा को भी तोड़ता है और वैदिक मर्यादा को भी तोड़ता है। उसके अंदर जो विचार आते हैं काम क्रोध राग द्वेष हिंसा मत्सर, यही विचार मिट्टी मिली हुई वो धारा रहती है और उसका साथ जरा भी साधक दे दे तो पता नहीं कहाँ किस गड्ढे में ले जाकर के पटक देता है ही मन। ये मन रूपी नदी है, पर जिस प्रकार यही नदी कार्तिक में कैसी हो जाती है, अपने पेटे के अंदर बहती है, कोई खतरा नहीं है, न इस किनारे को तोड़ती है न उस किनारे को, उसके अंदर की मिट्टी पता नहीं कहाँ चली जाती है, सफल हो जाती है। वहां पर किसी को खतरा नहीं मालूम होता है। सभी को इच्छा होती है दो चिल्लू पानी पी लें, इसमें स्नान करने की पानी पीने की इच्छा। इसी प्रकार ये मन जब साधना के द्वारा जो है वह शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, एक तो खतरा टल गया, न इस किनारे को न लौकिक मर्यादा को तोड़ता है और मन न वैदिक मर्यादा को तोड़ता है, उसके अंदर शांति प्रेम मुदिता यही जो है संकल्प आते हैं, उसके अंदर किसी के प्रति जो है वह राग द्वेष इत्यादि का संकल्प जो है नहीं। तो वो मन बहते हुए भी क्या होता है, वश में हो जाता है, उसका खतरा जो है वो निकल जाता है, और नहीं तो फिर निर्विकल्प समाधि में सदा रहे तभी जो है बनेगा, नहीं तो ऐसे होगा। इसमें व्यवहार होते हुए भी मन बिल्कुल वश में रहता है और उसमें किसी ऐसे मन से किसी को खतरा नहीं होता, सभी उस मन से दो विचार सुनना चाहते हैं, सभी उस मन के पास बैठना चाहते हैं, सभी उस मन के पास बैठ करके जो है वो शांति का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा वो मन। तो यहां पर कहते हैं कि योम लौकिको वैदिकस्य व्यवहार, ये लौकिक वैदिक जो व्यवहार है वो उत्सन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य, जब उत्पन्न विवेक ज्ञान स्थित प्रज्ञा आपकी जब हो जाएगी ना, तब क्या हो जाएगा, वह व्यवहार अपने आप निवृत्त हो गया। आप अपने अक्रिय स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो गए तब आप क्या जानेंगे कि हमें जो मैं अपने में क्रिया देखता था है? जो मैं अपने में शरीर का धर्म इंद्रिय का धर्म मन का धर्म बुद्धि का धर्म देखता था वह आविद्यक था, आविद्य अज्ञान के कारण ऐसी प्रतीति होती थी। तो क्या होगा कि सर्व कर्म निवृत्ति हो गई, देखिए अविद्या निवृत्तो निवर्तते, स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् कौन व्यवहार है, तो व्यवहार निवृत्त हो जाता, क्यों निवृत्त हो जाता, उसका संबंध बनता नहीं है, वो अप्रिय आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता। थोड़ी सी टीका देखिए, अविद्या निवृत्त सर्वकर्म निवृत्तिश्य तन्निवृत्तिरेव कथम, अविद्या निवृत्ति से अविद्या निवृत्ति से सर्वकर्म निवृत्तिश्य सभी कर्म की निवृत्ति हो जाए तो ये बताओ कि जो है तन्निवृत्तिरेव कथम, अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी, अविद्यायाश्च विद्या विरोधा निवृत्ति, अविद्या से जो अविद्या का विरोधी है विद्या, विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, इत्येतम् अर्थम् स्फुटीकुर्वन्नाः, इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुने। कहते हैं भाई देखो, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सभी यही जगह जगते हैं, कोई किसी में जगता है कोई किसी में जगता है, सबका जगना सोना एक समान नहीं है, कोई स्वप्न में जग रहा है कोई जागृत में जग रहा है, जो जागृत में जग रहा है वो स्वप्न से सोया है, जो स्वप्न में जग रहा है वो जागृत से सोया है, कोई ईश्वर में जगता है, कोई जगत में जगता है। जो जगत में जगता है वह ईश्वर की उपासना भी किसके लिए करता है? जगत के लिए करता है। और जो ईश्वर में जगता है वह जगत का व्यवहार भी किसके लिए करता है? ईश्वर के लिए करता है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी दोनों जो है दिखाई तो देते हैं व्यवहार का, पर बड़ा भारी अंतर है कि वो स्वरूप में जगा है, ज्ञानी कहाँ जगा है? अपने आत्मस्वरूप में जगा है। और अज्ञानी कहाँ जगा है? इस कार्यकरण संघात में जगा है। तो अज्ञानी कहाँ से सोया है? स्वरूप से सोया है, स्वरूप से सो करके यहाँ पर जगा है। और ज्ञानी जहाँ जगा है वहाँ ये है ही नहीं है। जिसको अज्ञानी अपना स्वरूप मान रहा है वह वहाँ है ही नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम या निशा इव, सर्वभूतो सामान्य जो अज्ञानी प्राणी है उसके लिए जो रात्रि के समान आत्म तत्व है वह तो रात्रि के समान, क्योंकि उससे तो सोया है वह। तो निशा इव तस्याम संयमी जागृति, उसमें जो संयमी है साधक है वो उसमें जगता है, वो जगता है स्वरूप में। मैं चेतन हूँ इसमें जगता है। अयस्याम जागृत भूतानी, जिस संसार में ये सभी प्राणी जग रहे हैं, पश्यतो मुनि सा निशा, जो स्वरूप दर्शी मुनि है उसके लिए ये संसार क्या हुआ? रात्रि के समान हो गया, यानी होते हुए भी नहीं के समान हो गया, क्योंकि वहां ये है ही नहीं, इसलिए रात्रि के समान हो गया। तो वस्तुतः दोनों शरीरधारी तो दिखाई दे रहे हैं, पर दोनों का जो अनुभव है उसमें बड़ा भारी है। एक परमेश्वर में, एक आत्मस्वरूप में जगा है, एक कार्यकरण संघात में जगा है। जो कार्यकरण संघात में जगा है वो आत्मस्वरूप से सोया है, और जो स्वरूप में जगा है उसी के लिए कार्यकल संघात रात्रि के समान हो गया, बाधित हो गया। ये दोनों में अंतर है। भाष्य कल, कल तो प्रतिपद है, कल पाठ नहीं होगा, पाठ परसों होगा। शांति आया और और सुख और शांति में दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि जैसे चित्त का जो विक्षेप है, ये विक्षेप का शांत होना ये शांति, समझे ना, इसका नाम है शांति। और सुख क्या है कि विक्षेप के शांत होने के बाद जो स्वरूप की अभिव्यक्ति है ये है सुख। विक्षेप का शांत होना ये है शांति। तो जब शांत हो जाएंगे, अभी तक तो बाहर की अभिव्यक्ति थी, तो आपका स्वरूप अभिव्यक्त होगा। तो स्वरूप आनंद रूप है, तो आनंद रूप स्वरूप जो है वो अभिव्यक्त होगा, इसलिए वो सुख। इसलिए का अशांतस्य सुखः कुतः, जहां पर विक्षेप है जो शांत नहीं है वहां पर सुखा भी व्यक्ति हो नहीं सकती है। यही अंतर शांति आत्मा का, शांति देखिए सुख आत्मा का स्वरूप है, समझे ना, और वह शांत है। पर ये जो विक्षेप है, ये जब तक विक्षेप है तब तक जो है वह क्या है, उस शांति की अनुभूति नहीं है। तो विक्षेप राहित जैसे उपशम होता है ना, सर्वोपशम, पहले कहा सर्वोपशम, उसमें आया ना फिर शांत, फिर शिवा, उपनिषद में आया ना, पहले उपशम हो जाएगा है, तो उपशम हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाएगा तो शिव हो गया, है एक ही। पर प्रक्रिया में ये अंतर पड़ता है। आत्मा के बारे में, आत्मा में ही शांति है, आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही शिवत्व है, पर प्रक्रिया क्या बनेगी? पहले विक्षेप राहित्य होगा, विक्षेप का उपशम होगा, विक्षेप का उपशम होगा तो शांत संज्ञा होगी, जब शांत संज्ञा होगी तब उसका शिवत्व प्रकट होगा। ये तो ये साधन दृष्टि से इस प्रकार की जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शरीरं केशवं बादरायणं शुद्धेश्वरात्मने देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो 68 श्लोक हो गया था, हैं? हो गया था ना, और 69वें का अवतरण हो गया था कि नहीं, कि योयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहारः स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रत्यस्य अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्त निवर्तते। ये था ना, टीकाकार ने कहा था कि आत्मविदः स्थित प्रज्ञस्य सर्व कर्म परित्यागी अधिकार, जो स्थित प्रज्ञ आत्मवेत्ता है उसको सभी कर्म परित्याग में अधिकार है, और तद विपरीत अज्ञस्य कर्मणि अधिकार, और उसके विपरीत जो अज्ञ है उसको कर्म में ही अधिकार है। ये तस्मिन अर्थे समानांतर श्लोकम होता है, इसी अर्थ में जो अगला श्लोक है उसको अवतरित करते हैं कि योयम लौकिक वैदिक व्यवहार, जो ये लौकिक वैदिक व्यवहार है वह स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या निवृत्त निवर्तते, व्यवहार निवर्तते, वो व्यवहार निवृत्त हो जाता है उससे, उसका संबंध उसके उसके व्यवहार से उसका संबंध नहीं बनता। क्यों नहीं बन, किसको नहीं बनता? कि उत्पन्न विवेक ज्ञान से स्थित प्रज्ञ से, जिसको विवेक विज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ है उससे संबंध नहीं बनता। क्यों? अविद्या कार्यत्वात्। इसलिए संबंध नहीं बनता है कि अविद्या का कार्य है कौन? व्यवहार। अरे यत्र द्वैतमेव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति इतर इतरम विजानाति, यत्र तु सर्वम आत्मैव अभूत तत्केनकम विजानीय। तो इस प्रकार जो है अविद्या कार्य है, और इसकी अविद्या निवृत्त हो गई, अविद्या निवृत्त होने से निवृत्त हो गया, उसी को टीकाकार लिखते हैं अविद्या निवृत्त सर्वकर्म निवृत्ति से ही निवृत्तिरेव कथम है? कहते अविद्या निवृत्ति से सर्वकर्म की निवृत्ति यदि हो तो तन निवृत्तिरेव कथम, अविद्या की निवृत्ति ही कैसे हो? ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि अविद्यायाश्च विद्या विरोधात् निवृत्ति ही, अविद्या की निवृत्ति इसलिए इस प्रकार हो जाती है कि अविद्या जो है वह विद्या, विद्या जो है का अविद्या के साथ विरोध, जैसे अंधकार का प्रकाश के साथ विरोध, प्रकाश आ गया तो अंधकार निवृत्त हो गया, ऐसा विद्या का उदय हो गया तो अविद्या निवृत्त हो गई। तो विद्या का उदय होने पर अविद्या की निवृत्ति स्वाभाविक है, इसलिए अविद्यायाश्च विद्या विरोधात् निवृत्ति ही इति एतत् अर्थम् एतम् अर्थम् स्फुटी कुर्वन्नः। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागृति। ये व्यवहार में जितने प्राणी हैं ये व्यवहारिक, इनके लिए या निशा ही जो रात्रि के समान है। रात्रि के समान है मतलब क्या है, क्योंकि वो व्यवहार में फलाभिकांक्षा पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो उनको साध्य साधन रूप जगत ही दिखाई देता है, और यहीं पर स्थित जो है आत्म तत्व नहीं दिखाई देता है। बहुत बार व्यक्ति पूजा में बैठता है पर उसका रहता कहाँ है, जगत में। ध्यान में बैठेगा रहेगा जगत में, यदि उसका लक्ष्य जगत है तो भजन से क्या मांगेगा, वो जगत मांगेगा। तो कहाँ है, जगत में है कि नहीं। कभी कभी जो है साधु वेदांत की चर्चा करता है, वेदांत पर प्रवचन होता है, पर उसकी दृष्टि यदि है कि भाई इस प्रवचन से कितना पैसा आएगा, कितने लोग शिष्य बनेंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे, तो उसकी दृष्टि कहाँ केंद्रित, उसकी दृष्टि वेदांत तत्व में केंद्रित नहीं है। उसकी दृष्टि जो है वह भौतिक जगत में, यही तो सबसे बड़ी एक समस्या है ना। वो पढ़ते थे तो जो वहां पर दर्शन के, काशी विश्वविद्यालय में दर्शन के जो आचार्य थे तो वो पढ़ाते समय भी कहते थे कि भाई देखिए हमने परंपरा से पढ़ा, हमारे पिताजी बहुत बड़े न्यायिक थे, हमें परंपरा से जो है हमने पूरा जो है सभी दर्शनों का ज्ञान, टीका टिप्पणी सहित हमने पढ़ा, पर हमारे जीवन का लक्ष्य जो है भौतिक, इसलिए आप कुछ भी पूछे मैं पढ़ा तो दे सकता हूँ, तो पढ़ा दूंगा, पर मेरे जीवन का लक्ष्य वो नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है जो है पैसा खाना पीना जो है मनुष्य रहना, ये जीवन का लक्ष्य। और कहीं कहीं इस प्रकार का विद्वान नहीं है पर जीवन उसका उदाहरण देते थे परमहंस जी का, कि जो है दार्शनिक जीवन देखना हो तो परमहंस जी को देखना, उनका जीवन है। हमारी वाणी है, हम शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए जो आप कुछ पूछेंगे उस विषय में हम बताएंगे, पर जीवन का संबंध इससे नहीं। तो ये बड़ी विलक्षणता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानां या निशायु जो परमार्थ तत्व संपूर्ण जो है जो ज्ञान निष्ठा परमात्म तत्व, इसमें दो प्रकार का अर्थ लोग लेते हैं। या के द्वारा किसका संकेत है, या के द्वारा किसका संकेत है? तो एक तो परमार्थ तत्व और दूसरा एक किसी ने ऐसा भी अर्थ लिया है कि ब्रह्म विद्या। या का अर्थ क्या ले लिया कि जो ब्रह्म विद्या सर्वभूतानां निशायु जो व्यवहारिक प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, मैंने उनको दिखाई नहीं देती, तस्यां उस ब्रह्म विद्या में शरीर जागृत जागृत जो संयमी है जिसने इंद्रिय मन को वश में किया है मुमुक्षु, वो कैसा है, वो जागृति, वो हमेशा उसी में सचेत रहता है, उसी ब्रह्म विद्या में सचेत रहता है, लोक विद्या में सचेत नहीं रहता। दूसरा अर्थ जो है जो परमार्थ तत्व निशा युग रात्रि के समान है, इनको सर्वभूतानां संपूर्ण व्यवहारिक प्राणियों को संयमी संयमी जो पुरुष है मुमुक्षु ज्ञानी तस्याम जागृति वो खुशी में जगता है। और यस्याम भूतानि जागृति और संपूर्ण प्राणी जिस जगत में जो है वह जगते हैं सा पश्यतो मुनि निशा, जो आत्मदर्शी मुनि है उसके लिए वह रात्रि के समान है। रात्रि के समान है माने उसको दिखाई नहीं देता है, उसमें उसकी निशा नहीं मिलती। जैसे जो है किसी की दृष्टि ऐसी है कि पर्दे तक पहुंचती है तो सभी चित्रों का भेदन करके पर्दे तक पहुंचती है तो वह सभी चित्रों में क्या दिखाई देगा, पर्दा ही दिखाई दे, उसको पर्दा ही दिखाई देगा, तो पर्दे में जगता है। और जिसको जो चित्र में जिसकी आसक्ति है वो कहाँ जग रहा है, वो चित्र में जग रहा है पर्दे से सोया है, पर्दा सामने है पर चित्र में जग रहा है पर्दे में सोया है, पर्दे के तरफ से सोया है। और जिसकी दृष्टि ऐसी है कि चित्रों का भेदन करके पर्दे तक पहुंचती है वो पर्दे में जग रहा है और चित्र के तरफ से सोया है, क्योंकि सभी चित्र उसके लिए बाधित हो गए। इसी बात को कहते हैं कि उस आत्म तत्व में जो है जिसकी निष्ठा है पश्यतो मुने यस्याम भूतानि जागृति, जिसमें जो है संपूर्ण प्राणी जागते हैं सा निशा इव, वह रात्रि के समान उसको काक उल्लू को उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं काक उल्लू कुवत है। जैसे उल्लू को तो रात्रि में दिखाई देता है और कौवे को दिन में दिखाई देता है, तो उसके लिए जो रात्रि है उसके लिए वो दिन है, उसके लिए जो दिन है उसके लिए वो रात्रि, जो कौवे के लिए रात्रि है वो उल्लू के लिए दिन है, और जो उल्लू के लिए रात्रि है वह कौवे के लिए दिन है। इसी प्रकार जो है वह ये संसार जो है वो अनात्मज्ञ जो है उसको संसार ही दिखाई देता है, जहाँ जाएगा संसार ही दिखाई देता है, तो परमार्थ तत्व उसके लिए रात्रि के समान है। और जो विवेकी मोक्षु है उसको सब जगह जो है दृष्टि उसकी वहीं केंद्रित रहती है, तो उसके लिए संसार जो है रात्रि के समान है, उसको ग्रहण नहीं करती उसकी वृत्ति। थोड़ा सा भाष्य देखिए, या निशा रात्रि, निशा क्यों कह दिया, था सर्व पदार्थानां अविवेक करी, वो रात्रि क्या करती है कि संपूर्ण पदार्थों का अविवेक करके, रात्रि में आप देखिए प्रकाश न रहे तो ये नहीं पता लगता कि ये क्या है, ये आम है कि महुआ है कि जामुन है, ये पता ही नहीं लगता। कभी घोर अंधकार में पड़ जाइए तो जो है वह पता नहीं होता। आप लोगों को तो विश्वास नहीं होगा, यहाँ पहले जिस समय आश्रम शुरू हुआ उस समय इधर की स्थिति कैसी थी इसका आकलन आप लोगों को दूंगा। एक बार जो है मैं बाहर से आया तो बादल छाया हुआ था और विद्युत बंद थी, पार में विद्युत थी इधर तो थी नहीं, बाद में वो मंदिर की तरफ कोई थी, मंदिर की बिजली थी इधर नहीं थी, और वो मोटर जो है फेल हो गई थी, तो आई 12-1 बजे के लगभग रात्रि में। तो बस स्टैंड से उतर करके पंचायत घर तक तो आ गया, और पंचायत घर से जब आगे बढ़ा तो आश्रम तक आ ही नहीं पाया, आश्रम तक आ ही नहीं सका किसी प्रकार, क्योंकि कोई रास्ता तो था नहीं। अब वो नर्मदा के किनारे जो है वह पत्थर पता नहीं कहाँ पहुंच गया, अंत में एक घंटा प्रयास करके वो मंदिर था, ये आश्रम नहीं था, वो भी मंदिर था वो पूरा। हाँ, वहां पर मंदिर जो शिव जी का है मार्कंडेश्वर, वो मंदिर था, आश्रम नहीं था। आश्रम तो अभी बना है, तो मंदिर एक दीवार गिरी थी, तीन दीवार थी, मंदिर था वो, तो उसका हम लोगों ने जीर्णोद्धार करा। तो वो जो मंदिर था वहां पर, और पानी पड़ने लगा तो वहां आकर के बैठे थे, और जब प्रकाश हुआ तो यहाँ था, प्रकाश हुआ तो यहाँ था, वो रास्ते वो चली नहीं सकती थी, उसे ऐसा था, इधर कोई आवागमन नहीं था किसी का, और रास्ता यहाँ से थोड़ा था, नीचे से रास्ता नहीं था, नीचे वो विज्ञानशाला के ऊपर से था, ऐसे होकर के यहाँ उतर, इसकी तो वह एक अलग ढंग की कल्पना, यहाँ की अलग ढंग की, ये सब रास्ता की कल्पना तो अभी मालूम होती है, पहले ऐसे ही चलता था। वो तो बहुत महात्मा लोगों ने बहुत काटा है इसको, तो बड़ा परिश्रम किया महात्मा, शुरू में महात्मा लोगों ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। मैं पाठ भी चलाता था तो पहले हम लोग रेती ढो लेते थे, और फिर उसके बाद 2 बजे पाठ शुरू होता, 12 से 2 तक रेती ढो लेते थे, रेती कोई पत्थर ढो लेते थे, और फिर उसके बाद पाठ शुरू। तो प्रारंभ था आश्रम का, जो है प्रारंभ था। तो यहाँ पर कह रहा हूँ कि रात्रि में जो भाष्यकार भगवान ने कहा, सर्व पदार्थानाम अविवेक, सभी पदार्थों को एकदम जो है वो विवेकी नहीं होने देती रात्रि, तमह स्वभावत्वात्, क्योंकि रात्रि का स्वभाव है तमस्मा, सर्वभूत सर्वेशम भूत अलग सर्वभूतानाम, जो सभी भूतों को जो है वह इस प्रकार रात्रि के समान अविवेक उत्पन्न करने वाले। थोड़ी सी टीका देखें, कि पहले जो कह दिया था ना, विद्या निवृत्त सर्वकर्म निवृत्त चेतन निवृत्त रे कथम इतिहास, अब टीका लेके आ गया, स्फुटी कुर्वन बाह्य आभ्यंतर करणा नाम पराग प्रत्येक प्रवृत्तिवत तथाविद दर्शन च मिथो विरुद्धेति, पराग दर्शन से अनाद्यात्मावरण अविद्या कार्यत्वात्, आत्मदर्शन से तन्निवर्तकत्वात्, ततश्च आत्मदर्शनार्थम इंद्रियाणि अर्थेभ्य निगृहणीयात् इत्याह इति योजना। ये कहाँ पर जो है, किसका अर्थ इतना किया, टीकाकार ने कि जो कहा था अविद्यायाश्च विद्या विरोधात्, ये कहा था ना श्लोक के पहले भाष्यकार भगवान ने कहा था, अविद्यायाश्च विद्या विरोधात् निवृत्ति इति एतम अर्थम स्फुटि कुर्वन् ना, इसके विषय में टीकाकार कर रहे हैं, स्फुटि कुर्वन् छुटी कुर्वन का अर्थ कर रहे हैं बाह्य आभ्यंतर करणानां, पराग प्रत्येक प्रवृत्तिवत, जैसे बाह्य करण है आभ्यंतर करण, तो बाह्य करण जो है वह कैसे हैं, बाहर प्रवृत्ति, अंतकरण जो है वह अंदर, इसका पराग है उसका है प्रत्येक, तो बाह्य आभ्यंतर करण नाम पराग प्रत्यय प्रवृत्तिगत, जैसे उसकी प्रवृत्ति बाहर है उसकी प्रवृत्ति अंदर, तथाविद दर्शनी के मिथो विरुद्ध के, अब इस प्रकार का जो दर्शन कहा कि जो है इस प्रकार के दर्शन में दोनों का विरोध हुआ ना, अब एक बाहर का है एक अंदर का है दर्शन, तो बाहर का दर्शन और अंदर के दर्शन में विरोध है। आगे की टेप खराब होने से इरेज की गई, बी साइड में आज का प्रवचन फिर से शुरू होगा।